Tym razem jest to Bartosz Kruczyński, albo inaczej Pejzaż, bo pod takim pseudonimem tworzy i pod takim pseudonimem w ostatni piątek wydał płytę. Płytę Wyspa, czyli 20 utworów, w których wykorzystanych jest no, ponad 200 sampli. Ja wybrałam dla Państwa utwór Sekret, więc proszę dać znać, czy wiedzą Państwo, czyj jest głos, który został użyty w tym utworze. Nowiutka płyta, piątkowa, ale jako, że kończy nam się właśnie lato, to ja z chęcią posłucham jeszcze jednej, nieco starszej płyty Bartka Kruczyńskiego, zatytułowanej Ostatni dzień lata, żeby było tematycznie. Album z 2018 roku i kompozycja Z drugiej strony światła. Pejzaż i Z drugiej strony światła z wkręcającym się w głowę głosem Haliny Frąckowiek. No a skoro jesteśmy już przy samplach, bo właściwie twórczość Bartka Kruczyńskiego samplami stoi, to zrobimy sobie samplową zagadkę, kto to słyszał. Oczywiście zasady te same i zagadka, w której chodzi głównie o dobrą zabawę. Ja prezentuję utwór, a Państwo poszukują sampli. Może ktoś wie, z jakiego pochodzą utworu. Kinda pretty. What's a girl like you doing in this rough city? I'm just here trying to hold my own ground. Yeah, I think I like how that sounds. Now what you say we get to know each other better? That sounds good, but I don't think that I can lecture. I don't know, tell me is it so? Do you get a kick out of telling brothers no? No, it's not that, see, you don't understand. How should I put it? I got a man. What your man got to do with me? I told ya. I'm not trying to hear that, see? I'm not one of those girls that go ripping around. I'm not a duck, baby. So don't play me like a clown. I admit, I like how you kick it. Now you're talking, baby, that's the ticket. Now don't get excited and chump your own hand. I already told ya, I got a man. What your man got to do with me? I got a man. I'm not trying to hear that, see? I got a man. What your man got to do with me? I got a man. I'm not trying to hear that. Now you can persist and play Don Juan all night, but ain't nothing gonna change. Yeah, baby, show you right. I'ma break it down and do whatever I got to do. I'll tell you now, I got eyes for you. You got eyes. For me, you better use them for what they for, and that's the scene. You know what's the problem? Your young are still learning. I'm Big Daddy Longstroke and your man's Pee Wee Herman. I got a question to ask the truth. Are you a chef? Cause you keep feeding me soup. You know what they say about those who sweat they self. You might find yourself by yourself. I'm not waiting because I'm no waiter. So when I blow up, don't try to kick it to me later. All them girls must got your gas. When they see a good thing, they don't let it pass. Well, that's okay, cause see if that's their plan. Cause for me, I already got a man. What your man got to do with me? I got a man. I'm not trying to hear that, see? I got a man. What your man got to do with me? I got a man. I'm not trying to hear that. What am I? Some crabbing mate that just came home from jail sweating you for a date. I don't want no beef, I just wants to get together. On how you talking? Psst, whatever. We can't have nothing. It all depends. Well, if we can't be lovers, then we can't be friends. Well, then I guess it's nothing. Well, I think you're bluffing. Well, I'ma call my man. Well, I can get ragamuffin. You better catch a flashback. Remember, I'm not grabbing it. You know my style, but I'm not having it. All I remember is, excuse me, miss. You can't get a girl like me with a line like this. Well, look, I treat you good. My man treats me better. I talk sweet on the phone. My man writes love letters. I'll tell you that I want you and tell you that I care. My man says the same, except he's sincere. Well, I'm clean cut and dapper, that's what I'm about. My man buys me things and he takes me out. Well, you can keep your man, cause I don't go that route. Don't you know you have to respect me? There's a lot of girls out there that won't say no. You off your mommy with your DJ money. Boom, batter, my pockets is getting fatter. I wanna turn you on and excite you. Let me know the spot on your body and I'll bite you. So when your man don't treat you like he used to, I kicks in like a turbo booster. You want loving, you don't have to ask when. Your man's a headache, I'll be your aspirin. All confusion, you know I'll solve them. You got a what? How long you had that problem? What your man got to do with me? Positive K i I Got a Man to przed chwilą pojawiło się w audycji Trójka Budzi. Jeśli ktoś z Państwa wie, skąd pochodzą sample wykorzystane w tej piosence, to można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie poznamy za niecałe pół godziny, także proszę zostać z Trójką dłużej, żeby poznać rozwiązanie, nawet jeśli bardzo spieszą się Państwo do pracy. A teraz na trójkowej antenie kolejna porcja afrobitu. Dele Sosimi i Ego Beta. Thank you. myself a man. Money no day in hand, in life day hard. Every day, they push him up on lanky. Every day, now so so bread and water. As they walk out for road, they see the big big people. Then they walk out for road with the plenty plenty money. They see the big big house, they see the fine fine motto. As they walk out for road, they pushing up for lanky. Dele Sosimi na antenie radiowej Trójki. A przed nami druga część dzisiejszego kalendarium, w którym kilka dat z historii literatury. Ale zaczniemy od urodzin, bo tak się składa, proszę Państwa, że dziś obchodzimy urodziny Herberta George'a Wellsa, który urodził się w 1866 roku. Wells był angielskim pisarzem, jednym z pionierów gatunku science fiction. To autor ponad 60 powieści fantastycznych, takich jak Wojna Światów, Wehikuł Czasu czy Niewidzialny Człowiek. Kilka z nich zostało sfilmowanych i co ciekawe, adaptacja radiowa Wojny Światów wywołała w 1938 roku panikę w Stanach Zjednoczonych, gdyż słuchacze uznali słuchowisko za relację z prawdziwej inwazji kosmitów. 21 września to także dzień, w którym urodził się Stephen King, dokładniej w roku 1947. King, czyli amerykański pisarz i scenarzysta filmowy, jeden z najbardziej poczytnych autorów na świecie. Jego książki rozeszły się w nakładzie ponad 350 milionów egzemplarzy. Najbardziej znany jest jako twórca horrorów, takich jak na przykład Lśnienie, Miasteczko Salem, Podpalaczka czy Carrie. Napisał także Oczy Smoka, Bastion oraz siedmiotomowy cykl powieści fantazy Mroczna Wieża. A skoro jesteśmy przy takich klasykach, to zdradzę Państwu, że w 1937 roku została wydana powieść Tolkiena Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Opowiada o wyprawie podjętej przez krasnoludów i towarzyszącego im hobbita Bilbo Bagginsa do zajmowanej przez smoka Smauga Samotnej Góry w celu odzyskania zgarniętych skarbów i dawnej siedziby krasnoludów. Po drodze w jaskini Golluma Baggins znajduje pierścień, który daje mu moc bycia niewidzialnym, ten znany pierścień. Powieść bardzo szybko oczywiście zyskała uznanie czytelników, a potem ukazała się kontynuacja, czyli Władca Pierścieni. I jeszcze jedna data, tym razem ze świata literatury polskiej. Otóż dokładnie 21 września 1924 roku Stefan Żeromski zakończył pracę nad Przedwiośniem. Powieść składała się z trzech części: Szklane domy, Nawłoć i Wiatr od wschodu. Opowiada o życiu Cezarego Baryki, urodzonego i wychowanego w Baku, przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Powieść została wybrana na lekturę ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w 2018 roku. Do you remember 21st night of September? No, to chyba właśnie dziś, 21 dzień września. Ale z takimi rytmami zupełnie niestraszny, mimo że ten wrzesień mocno nas wychłodził. I tak pomyślałam, że skoro już pojawiają się te prawie jesienne klimaty, to to jest dobry moment na utwór, który jest zapowiedzią jesieni. I pamiętam, że ujrzał światło dzienne właśnie jakoś rok temu, może na początku października, ale bardzo mocno kojarzy mi się z wczesną jesienią i z miłymi spotkaniami z Państwem o poranku. Jesieniarze, czyli duet Kaczap i Michał Anioł. Jesień, aura przypomina mi, że to ten czas. Yeah, yeah.

Trudno tak na wstępie ożyć, ale żyłem z myślą, że jest jakoś późny sierpień. Może wczesny wrzesień, ale mimo wszystko lato w pełni. A tu jesień mi gruchnęła przez grzejnik. Taki wyrok, bez sądu, bez prokuratorów. Następna jesień, strach pomyśleć, która to już. Bez zapowiedzi, bez jednego słowa wcześniej. Szczecińskie ciepłownictwo mnie doświadczyło tak boleśnie. Tli się, ale już gaśnie płomyk dla mnie. I tak strasznie boli, że czas mnie goni nieustannie. Czas, co włączył ogrzewanie tak niecnie. A może krzyknąłem właśnie chwilę trwaj wiecznie. I nagle myśl błyska, co pewnie pogrzebie mnie. Żeby wyrwać tej jesieni choćby jeden dzień. Więc kciuch kaloryferem, zakręcam go nie bez obaw. Czy to się uda, nie wiem, warto spróbować. Jak to jest, nieoczekiwanie. Centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa, cedzę przy zęby, jest na co cedzić. Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, nieoczekiwanie. Centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijaniem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo. Wyłączam kaloryfer, wolę już marznąć. No właśnie, grzać czy nie grzać? Oto jest pytanie. Otóż moja odpowiedź na nie brzmi grzać, bo zerknęłam właśnie na pogodę i no co tu dużo mówić, znowu chłodno. Ostatni dzień lata już jesienny, najchłodniej na krańcach wschodnich i południowych, tylko 10 stopni. W centrum od 12 do 14, a na zachodzie i południowym zachodzie najcieplej. Tam 15, w porywach do 16. Poza tym może trochę popadać, ale za to w całej Polsce nieco więcej słońca niż wczoraj, więc jest nadzieja na lepszy humor. Hang On To Your Love i wspaniała Sade. A ja mam dla Państwa rozwiązanie cotygodniowej samplowej zagadki, kto to słyszał. Dziś pytałam Państwa o utwór I Got A Man, Positive K. Dokładniej pytałam o sample wykorzystane w tym utworze. Otóż odpowiedź to utwór należący do kobiecego duetu A Taste of Honey, a jego tytuł to Rescue Me. Taste of Honey i Rescue Me na trójkowej antenie. Rozwiązanie naszej cotygodniowej samplowej zagadki, kto to słyszał. A ja teraz kieruję swój wzrok, a Państwo słuch, w stronę kalendarium muzycznego i na początek kilka dat urodzinowych. Otóż w roku 1947 na świat przyszedł Don Felder, gitarzysta i wokalista słynnego zespołu The Eagles. Wraz z Donem Henleyem i Glennem Freyem skomponował największy przebój zespołu, czyli oczywiście Hotel California, numer 1 listy Billboardu z 1977 roku. Rok 1972 to natomiast czas, w którym urodził się Liam Gallagher, wokalista grupy Oasis, ale nie tylko, bo po zakończeniu działalności Oasis Gallagher założył formację BDI. I jeszcze jedne urodziny. Otóż w roku 1934 urodził się Leonard Cohen, kanadyjski piosenkarz i poeta. Podczas trwającej niemal 5 dekad kariery zyskał miliony fanów na całym świecie i przy okazji wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów. Do jego największych przebojów należą Alleluja, Bird on the Wire czy Dance Me to the End of Love albo Suzanne, która przyniosła Cohenowi światową sławę. Wielką popularność Leonard Cohen zyskał w Polsce w latach 80., gdzie był chyba bardziej znany niż w rodzinnej Kanadzie. Zmarł 7 listopada 2016 roku. A my z okazji tych urodzin posłuchamy utworu Stories of the Street z 67 roku. The stories of the street are mine. The Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night in the poison gas. And I lean from my windowsill in this old hotel I chose. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road. I know you've heard it's over now. War must surely come. The cities, they are broke in half, and the middlemen are gone. But let me ask you one more time, oh children of the dust, all these hunters who are shrieking now, or do they speak for us? And where do all these highways go now we are free? Why are the armies marching still that were coming home to me? Oh lady with your legs so fine, oh stranger at your wheel, you are locked into your suffering and your pleasures are the seal. The age of lust is giving birth, both the parents ask the nurse to tell them fairy tales on both sides of the glass. Now the infant with his cord is hauled in like a kite, and one eye filled with blueprints, one eye filled with night. Oh, come with me, my little one. We will find that farm and grow us grass and apples there and keep all the animals warm. And if by chance I wake at night and I ask you who I am, oh, take me to the slaughterhouse. I will wait there with the lamb. With one hand on a hexagram and one hand on a girl, I balance on a wishing well that all men call the world. We are so small between the stars, so large against the sky, and lost among the subway crowds, I try to catch your eye. Mm-hmm.

Do usłyszenia. You don't need a name and bright lights. You're a rock star in some tinfoil.